Dziewczyna? No właśnie, jaka? Bez zęba na przodzie. Spośród milionów wybrałem tak, jak mogłem wtedy najlepiej. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. Ten dzień przywitał nas ulewą. W tym wietrze syfu z listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą. To jeszcze jest głupota, czy już zdrada? Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Dostać się może coś nowego? Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Dostać się może coś strasznego? I każdego ranka przypomnę sobie, będąc w biedzie. Byłaś mi matką i kochanką, dziewczyną bez zęba na przodzie. Zrobiłaś to, co zrobić miałaś. Kto dobrze wie, nie musi pytać nic. Przysłaś, ujrzałaś i wygrałaś. Zostałem tak, jak stałem, zupełnie sam. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Dostać się może coś nowego? Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Dostać się może coś strasznego? Autobus życia w końcu dalej jedzie. Będę pamiętać cię do grobowej deski. Dziewczyno bez zęba na przodzie, bo ja wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak, jak mogłem wtedy. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Dostać się może coś nowego? Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Dostać się może coś strasznego? Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Ty, słuchaj. stało się przecież coś dobrego.